حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ایک شہر نہیں ایک ملک نہیں ایک شہر نہیں ایک ملک نہیں ہے سارا زمانہ حیدر کا مرضی الہی حیدر کی ہے عرش معلا حیدر سا نہیں کوئی بندہ یہ نفس نبی یہ نفس خدا حیدر سا نہیں کوئی بندہ یہ نفس نبی یہ نفس خدا کر دیتا ہے راز کن کو آیا دنیا میں اشارہ حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر ٹھوکر سے جلایا مردے کو ڈوبا ہوا سورج پلٹایا ٹھوکر سے جلایا مردے کو ایسا لگتا ہے ہر ایک کرشمہ حیدر کا بن کے جو سوالی در پہ گئے ان سارے مانگنے والوں کے بن کے جو سوالی در پہ گئے ان سارے مانگنے والوں کے دامن تو بھرے خالی نہ ہوا مامور خزانہ حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر یہ برگ و شجر یہ پھول چمن یہ نجم فلک یہ شمس و قمر یہ برگ و شجر یہ پھول چمن یہ نجم فلک یہ شمس و قمر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اصل میں صدقہ حیدر کا یالی حیدر یالی حیدر یالی حیدر یالی حیدر اس کی آنکھوں کی بینائی پر آج نہیں آئے گی کبھی اس کی آنکھوں کی بینائی جس مومن نے دیکھا ہے اگر ایک بار بھی چہرہ حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر میری فکر کو پر فطر اس کے ملے آیت کی طرح اترے لفظے میری فکر کو پر فطر اس کے ملے آیت کی طرح اترے لفظے جب نوح کہوں یا میں لکھوں کوئی بھی قصیدہ حیدر چہرہ حیدر کا حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر کلثوم و زینب پیٹ کے سر حسنین چلے لے کر گھر سے جس وقت جنازہ حیدر کا یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر ہاں سر میں زخم تیغ مگر خالق کی عبادت ترک نہ کی تھا سر میں زخم تیغ مگر خالق کی عبادت ترک نہ کی اسلام نہیں بھولے گا کبھی انیس و روزہ حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر رستان محرم کا دیکھا جب عصر کا منظر یاد آیا رستان محرم کا دیکھا جب عصر کا منظر یاد آیا غمگین غمِ سرور میں ہوا ہر چاہنے والا حیدر کا حیدر کا یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر ایک شاعر ہے ایک ذاکر ہے ایک مظہر ہے ایک صفدر ہے ایک شاعر ہے ایک ذاکر ہے ایک مظہر ہے ایک صفدر ہے دونوں پہ منور ہو روزے محشر میں بھی سایہ حیدر کا حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر